राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2056 14 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम कृतनपतबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम्भः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। महर्षि विभूषित नवनीत पीतांबराधरुण बिंब पदाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना? नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ठीक बात है, खास बात है। ये जड़ चेतन दो विभाग है, एक नाशवान है एक अविनाशी है, एक जड़ है एक चेतन है। ये दो विभाग है, इनको अगर समझे तो बहुत लाभ की बात है। हम जो है स्वयं शरीर नहीं, शरीर के रहते शरीर से आप अलग हो, क्योंकि मरता है जब शरीर छूट जाता है आप शरीर आते हो, और माँ के शरीर में आते हो तब शरीर बनता है। शरीर यहाँ बना हुआ है और यहीं छूट जाता है। यहाँ की चीज है शरीर, आप परमात्मा का अंश है। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये बात जानने की है, खास बात है। हम सब परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, साक्षात ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है, चेतन है, चढ़ नहीं है, अमल मल रहित है। चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि, कुल सुख सुख है। सो माया बस भये हु, माया के बस हुआ है तो माया आपसे अलग है। उस माया के बस में आप हो गए हो नहीं। बंदो कीर मरकट के नाई, सुगा हो जैसे बंदर होता है वो फंस जाते हैं, ऐसे खाने पीने में फंस गए। यहाँ है नहीं, आप यहाँ के नहीं हो। खाना पीना है वो संसार का है, आप स्वयं परमात्मा के अंश हो। मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ मैं, उसमें संबंध आप सो करना। भगवान ही माँ हूँ, भगवान का मैं बाप हूँ, भगवान का भाई हूँ, भगवान का मित्र हूँ। भगवान के साथ है आपको जो अच्छा संबंध रखे वो संबंध जोड़ दो, पर आप हैं भगवान के। ये बात खास, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप परमात्मा के हैं। बिल्कुल सो माया बस भयो गसाई, माया बस हुए है, अब माया बस नहीं है, आप शरीरों के बस में नहीं है, शरीर सराड़ गया छोड़ देते हो, लेकिन बस में नहीं हो, आप माया बस हुए हो, पंजो कीर मरकट के नहीं, तोता जैसे बंध जाता है, बंदर जैसे बंध जाता है, ऐसे आप बंध जाते हो, आप बंधे हुए नहीं हो, आप शुद्ध हो, चेतन हो, सदा हो, नित्य हो, हरदम रहते वाले हो, नित्य हो। ये दो चीज है, शरीर आप अलग है, शरीर आप अलग हो। ये जो विचार है कि मरने के समय ये अलग हो जाता है ना, होता नहीं है, अलग ही है। अब भी आप अलग हो और शरीर अलग है, शरीर अलग है आप अलग हो, शरीर जग है आप चेतन हो, आप स्वयं परमात्मा का अंश हो, जड़ प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश है, उसका स्वभाव हरदम बदलना ही बदलना है, ये खास स्वभाव है उसका, स्वाभाविक बदलता ही है, और आपका स्वभाव कभी बदलता नहीं, ईश्वर कभी बदलते नहीं, आप कभी बदलते नहीं, आप है जो भी तू रहते, स्वर्ग में जावे, नरक में जावे, चौरास लाख योनि में जावे, वैकुंठ में जावे, ब्रह्मलोक में जावे, आप है जो भी तू रहते, बालक होवे, जवान होवे, बूढ़ा होवे, शरीर होता है, आप है जो भी तू रहते, और आप ये कहते हो कि मैं मार्ग मन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूँ, मैं बालक बनने में था, जवानी में था, वृद्धावस्था में था, आप हरदम रहते हैं, शरीर ये सब नहीं रहता, शरीर बदलता है, बालक शरीर और है, जवानी में शरीर और है, वृद्धावस्था में शरीर और है, ये बदलता है, प्रति क्षण बदलता है, ये कोई बालक अवस्था जवानी में बदलने की बात नहीं, प्रतिक्षण बदलता है, आप हरदम रहते हैं, आप कभी बदलते ही बदले ही नहीं, बदलते ही नहीं, बदल सकते नहीं, बदलने की स्वाभाविक आप में शक्ति नहीं है बदलने की, और शरीर एक रूप रह सकता नहीं, बदलने ही बदलने की शक्ति है, बिल्कुल शरीर से आप अलग है, आप से शरीर अलग है, शरीर संसार का साथी है, आप परमात्मा का साथी है, खास बात है, उस परमात्मा को आप चाहे से मानो, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, ईश्वर मानो, मालिक मानो, कुछ आप चाहे से मानो, आप है सदा भगवान के साथ, भगवान के साथ रहने वाले हैं, और शरीर सदा संसार के साथ रहने वाला है, ये संसार को छोड़ नहीं सकता, आप शरीर के साथ मिल नहीं सकते, आप अलग हैं, कभी अलग हो पहले ही अलग है, कभी मिलेगा अभी मिला हुआ परमात्मा से, कभी मिलेगा अभी मिला हुआ है, और सभी कभी अलग हुआ शरीर, अब भी आप अलग हैं, भाई हो बहन हो कोई शरीर हो, पशु हो पक्षी हो वृक्ष हो कोई हो, परंतु मनुष्य में जानने की शक्ति है, गौ बड़ी पवित्र होती है, जिसका गोमूत्र और गोबर भी महान पवित्र है, अशुद्ध चीजों को शुद्ध कर देता है, गोबर का चौका लगा दिया चीज शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई, गोमूत्र छिड़क दिया जगह पवित्र हो गई, गोबर और गोमूत्र और दूध दही और घी ये पंचगव्य है, जिन्हें वो लेते हैं तो पहले दिन पंचगव्य ले हो, गोमूत्र और गोबर दो और दूध दही घी तेल, ये पंचगव्य है, ये लेने से पवित्र हो जाते हैं। जिन्हें लेते हैं पहले इनका भक्षण करते हैं और उपवास करते हैं, फिर जिन्हें दी जाती है, फिर गायत्री मंत्र दिया जाता है, तो इतनी पवित्र गाय। परंतु गाय ये नहीं समझ सकती कि जड़ चेतना लगाया है। मनुष्य मात्र में ये शक्ति है। आप ध्यान कम देते हैं, मेरे विचार से अलग आप लक्ष्य नहीं करते, इधर ध्यान नहीं देते, इधर विचार नहीं करते। आप शरीर से अलग है, कभी शरीर से अलग हुआ हो वो पहले शरीर से अलग है, और कभी परमात्मा के साथ एक होता हो वो सदा ही एक है। ये बात ऐसी है, अगर इसको ठीक जान लो तो निहाल हो जाओ। इस बात से कहता हूं ये बात खास है, खास बात है ये, हम परमात्मा के साथ ही है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रासी। जैसे भगवान चेतन है, अमल है, सहज सुग्रासी, ऐसे आप सब सबके सब महान सुग्रासी। रास रास कहते ढेर, धान का ढेर होता ना, और बोल कहते बोल, और जो ढेर कहते हैं उसको रास कहते हैं। रास रास फैलों की रास रस्सी ना होती है, परंतु रास उसका नाम भी है, रास ढेर का नाम है। सुख राशि, सुख कौन सुख, वो माया बस होने से दुखी हो जाओ, माया से अलग हो जाओ सुख हो जाओ, दुख सब मिट जाएगा। कोई दुख दर्जी आप ले सकता नहीं, आपके साथ दुख रह सकता ही नहीं। आप इतने बैठे हो, याद करो हरदम सुख ही रहते हो, दुख तो कभी आता है आप बता दे, उपचार जाती है वह सुख हो जाता है। सुख आपका स्वरूप है, सहज सुख राशि जैसे आप हो, और दुख का नाम नहीं सुना आप नहीं है, पर माया के बस में आप हो जाते, धन से सुख मिलेगा, स्त्री पुत्र से दुख मिलेगा, हमारे बेटे बहुत सुख मिलेगा, मकान बढ़िया बना दो सुख मिलेगा, सैया बड़ा बढ़िया सोच सुख मिलेगा। बहम है बहम, सुख का बहम पड़ता सुख मिलता नहीं। और प्रकृति का संबंध छोड़ दो, आज आनंद हो जाए, आज आज ही अभी अभी अभी यही क्षण, इसमें आप समर्थ हो। हरेक समर्थ नहीं है, देवताओं में ये सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य अब में है। देवता बड़े ऊंचे हैं, वो जमीन पर टिकते नहीं, छाया उनकी पड़ती नहीं, आंख उना के जमती नहीं, पसीना उनके आता नहीं, गंध आती नहीं। हमारा शरीर जैसे सूर्य का शरीर होता है, मेला लगा हुआ, कायदा लगा हुआ, ऐसे उनकी दुर्गंधी आती है जो हमारे शरीर की दुर्गंधी आती है। देवताओं को इतने पवित्र हुए, गंदगी गंदगी गंदगी कोई ऐसा, उनको ऐसा लगता है। इतने देवता पवित्र, परंतु जो मनुष्य में शक्ति है, अपने जड़ से अलग हम चेतन है, ये ताकत नहीं है। हो जाए तो मना नहीं, भगवान की तरफ से मना नहीं, मनो अलग होने की ताकत नहीं है, ये अपने में अलग ताकत है। ये सत्संग है, सत सत सत वो परमात्मा, असत ही शरीर, उसका सत का संग, सत का संग है उसका सत्संग है, दूसरी बातें हैं। सत का संग असली सत के साथ एक है। आप सत के साथ एक हो, असत के साथ एक नहीं हो। असत के साथ आपने एकता मानी है, आप सही साथ एक नहीं हो, आप परमात्मा के साथ है। परमात्मा भूले नहीं, आप भूल गए, इतना फर्क है। परमात्मा भूले नहीं, वो भूलते ही नहीं। और आप चेत करो तो आप चेत हो जाएगा, होश में आ जाओगे, आप ज्ञान हो जाओगे, संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, भगवान के प्रेमी हो जाओगे। ये ताकत आप में सब है। आप ऐसे मत समझो कि हम पापी हैं, हमारे कर्म खराब है। खराब आप में पहुंचा नहीं, खराबी ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर। खराबी आप तक पहुंचते नहीं, ऊपर ऊपर रहती है। असली सच्चाई आपकी सदा साथ में, वह कभी आपको छोड़ती नहीं। सच्चाई आपको छोड़ती नहीं, आप उसको छोड़ते नहीं। हरदम आपके साथ सदाई है। इतने मान पवित्र आप हो, पवित्र बनना नहीं है। आप पानी बने हो, ऐसा पवित्र हो। सत्संग से कुछ पता लगता है, थोड़ा पता लगता है। अगर आप ठीक तरह से देखो तो मैं दूर जाऊंगी, मैं आपके साथ रहती ही नहीं। बालकपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था नहीं रही, रोगी अवस्था नहीं रही, निरोग अवस्था नहीं रही, धनी अवस्था नहीं रही, निर्धन अवस्था, ऐसा बदलती सब बदलती है हरदम। ये सबको ज्ञान है आपको। शरीर बदलता है, धनता धनी बदलता है, परिवार सब बदलता है। कई मर जाते हैं, कई जन्म जाते हैं, कई और हो जाते हैं। क्यों उन्हें ब्याह करते हो, लड़की दूसरे घर हो जाती है, आप दूसरे घर हो जाते हो, बच्चे आपके घर धनती है, बच्चे आपने कन्यादान कर दिया, आप उस कुटुंब में हो गई। ये सब बदलते हैं, आप बदलते रहे हो, आप स्वयं बदलते नहीं हो, आप रहते हो। अगर ये हिम्मत रखो, एक बात वो बताई थी, मरने से डरो नहीं और साधना रखो मत। एक साधना न रखो, एक साधना, मरने डर गया है, जन्मेगा वो मरेगा। ये बात आप सच्ची मानो, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में मरने मरने वाले ही रहते। भगवान भी आते हैं तो इसमें रह करके चले जाते। यहाँ की रिवाज मिटाते नहीं, यहाँ कायदा मिटाते नहीं। तो ये सही तो आपका है नहीं, ये तो छोड़ना पड़ेगा ही। वो पद आता है ना, जन्म लियो जन मरनो ही परसी, मोतरी नगरो सिर कूट रे, राख उपाय करो रे नरक तना, बिना भजन नहीं छूट रे। भगवान भी स्वरूप हो जाओ, वो मौत आएगी नहीं। ब्रह्मागन तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते, काल सबको खाता है, वो काल काल को खाते है या गुरुगम हो। ये गुरुगम आप पहचान रहे तो काल खाए, काल को खा जाए, काल काल किसी को खाने से तो काल को खा जाए खुद आप। मौत आपके सामने मर जाएगी। कहते ना मौत नहीं गोली को मौत ना आई, मौत को मौत नहीं आई। आप मर जाती तो हम जीते रहते हैं नहीं, मौत मर जाते हैं तो हम जीते रहते हैं। मौत नहीं हो रही, मौत मौत आ जाएगी, मौत मर जाएगी सदा के लिए, मौत मर जाएगी। आप परमात्मा का अंश है, हम भगवान गए हैं। आप कृपा करो, चाहना मत करो, जीने की चाहना मत रखो। मन से डरो मत, शरीर के साथ में संबंध आ गया ये छूटेगा, बालिकपना छूट गया कि नहीं, तो बालिकपने के लिए रोते हो गया, बालिकपना छूट गया, जवानी छूट गई। मैं तो ऐसा चलता था जोर से, अब आदमी सारा धर्म पड़ता है, एक चलती थी मुझा चलती थी चलकर एक गिर जाए ऐसे के साथ, सब बदलता है, सब ही बदलता है, और भीतर में हम भगवान के कारण से ये बदलते नहीं कभी। शरीर के साथ आप बालक जवान बूढ़ा मान लेते हो, धनी और निर्धन और यूं और यूं और बड़े हो गए छोटे हो गए, आप न बड़े होते हो न छोटे होते हो न कुछ होते हो, जैसे आकाश में बदल आ जाए तो गर्जना होने लगती है, बिजली चमकने लगती है, वर्षा बरसने लगती है, बर्फ भर जाए, ओला भर जाए, पत्थर चल वो भर जाए, उसमें उड़ने वाली मछलियां होती है, उड़ने वाली मछलियां बरसती है, ये सब बरती है, घटा भी जाती है, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, सब चमकती है, सब मिलती है, तो आकाश में कुछ नहीं रहता, साफ आकाश, ऐसे आप आकाश की तरह साफ हो, ये शरीर है ना, ये बिजली की तरह, ये घटा की तरह आ गया, ये आगे आ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, शरीर नहीं रहेगा, 100 वर्ष पहले आप ये शरीर 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, तो ये घटा हवा जो आ जाए बिगड़ जाएगा, आकाश है जो का जो रहता है, ऐसे आप निरंतर रहने वाले हो, वो आप आबार भी अलग हो, शरीर कभी अलग होगा वो अभी अलग है, आपसे अलग है, आप शरीर से अलग हो, कभी अलग होगा वो सदा से अलग है, सदा से आप अलग, आप से शरीर अलग, आप अलग अलग हो, ये बात दामी बहुत है, बहुत बढ़िया बात है, ये बात मिलती नहीं है, पुस्तकों में आती है, संतों ने कही है, भागवत में गीता में आती है, परंतु इसे साफ जानने वाले बहुत कम, आप चाहो तो सब जानो, सब आप जितने हुए रहे भाई बहन सब के सब जान सकते हो, ये हमारी चीज, हमारी खास हमारी चीज है, हमारा अधिकार है, हमारे भगवान भगवान माने, आप भगवान के हो साक्षात परमात्मा का अंश हो, महान शुद्ध हो, महान पवित्र हो, अपवित्रता में फंस गए, धन चाहिए, मान चाहिए, बड़ाई चाहिए, जीवन चाहिए, निरोधता चाहिए, ये चाहिए चाहिए नहीं हो गया, इसी के झाड़ी है झाड़ी, वो झाड़ी बोलते हुए आदिवार नहीं रही, झाड़ थे बहुत से, इतने पेड़ थे बोर्डी के, मैंने देखा वो बाढ़ आई से शराब बह गया, श्राद्ध में सोता सोता शादी बह गया, सब बह गया, वो झाड़ी में रहने वाले अपने साधु थे माधुदास जी, जो सेन ज्योति जी बना रहते थे उनके चद्दर फट गई, तो कहा कि महाराज मेरे में सुई धागा है, जो मशीन हो कहने तुम ले आना, आपने छोड़ दी पर धागा ले लिया, कि महाराज मेरे पे सुई पर धागा है, ये सुई आप रखो, धागा रखो, क्यों आप चाहिए, वो चाहिए जो सुना तो ये बोले ये चाहिए को छोड़ने के लिए तो जा बैठे, इसी वर्ष में आए मेरे चाहिए छोड़ने, चाहे फिर भी चाहिए पीछे लेगी, चाहिए नहीं, हमारे चाहिए नहीं, तो चाहिए छोड़ना है। हमें चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहिए, मिलना चाहिए आप रहोगे मुझसे, कि अन्य जिंदगी बिना कैसे रहेंगे। जब छोटे थे अन्न कमा नहीं सकते थे, रोटी मिलती थी, तो बूढ़े हो जाओगे नहीं सकती होगी तो रोटी देंगे, हमारे को सब देते बिना मांगे, बहुत सा देते बिना मांगे, और नहीं दे तो क्या मर जाएंगे, तो रोटी खाकर नहीं मरेंगे, रोटी खाकर ही मर जाएंगे। मरना तो है ही, पर डरना की बात का बताओ, आप बताओ, मरना तो है, रोटी खाते मरो चाहे भूखे रहो, मर जाओ, आप भी मर जाओ जो मर जाओ, मर जाओ जो बैठो, शरीर तो छूटेगा तो डरना क्या है। जो जरूर होने वाली चीज वो होगी तो डरे क्यों, डरने की बात नहीं है। आज आप अगर डर छोड़ दो विचार करके और नहीं डरेंगे। हमारी बहनों माताओं में ऐसी ऐसी हिस्ट्री हमें देखी है, रात अंधेरी सभा जंगल में, जंगल अकेले साधु भी देखे, ऐसे अकेले व्यक्ति भी देखे, अकेले सब जगह भेजा हुए, डर रही थी, परंतु मौत से डरते। ये डर सर्वथा सर्वथा मिट जाए कि मरना है जरूरी है, तो डरने से क्या होगा, मरना तो जरूर पड़ेगा ही, जन्म लियो जन मरनो ही परसी, मरनो ही परसी। कोई ऐसा आदमी है जन्म लिया मरे नहीं, तो डरे नहीं है सब, और कोई इच्छा क्या करे, तो मरने से पहले पहले पुस्तक में पढ़ा है ना, सुना है ना, मरने से पहले पहले परम पद को प्राप्त हो जाओगे, परम शांति को, परमानंद को प्राप्त हो। केवल इच्छा छोड़ दो, और एक इच्छा छोड़ दो, मरने की इच्छा, मरने में डरते हैं, एक इच्छा, कोई इच्छा नहीं, मौत हो जाएगी। अरे इच्छा करते हुए मरते ही रहोगे, इच्छा करते ही रहोगे और डरते ही रहोगे, मरते ही रहोगे, तेरे कभी नहीं डरोगे, कभी मरोगे नहीं, तो सदा अमर हो जाओगे, जीते जी मर जाओ। हरे मन जीवत लोही मर रे, जीता ही मर जाओ। जैसे मरने पर कोई इच्छा होती ही रहेगी, कोई भागता ही नहीं, जो जीते जीते ही, कोई इच्छा नहीं, कुछ भागना नहीं, कोई इच्छा ही नहीं मरे, इसमें सब स्वतंत्र हो, कोई पराधीन नहीं है, परम पद को प्राप्त हो जाओगे, सदा सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाओगे, जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे, संत बन जाओगे। केवल डर छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, इच्छा क्या डरे, वो इच्छा ही तो है, मरने से डरते जीने की इच्छा है, इच्छा इच्छा ही, वो इच्छा नहीं रहेगी। चीज वस्तु बिना इच्छे मिलती है, और नहीं मिलने वाली कितनी इच्छा मिलेगी नहीं, जब मिलने वाली है आप इच्छा छोड़ दो, मिलेगी, जरूर मिलेगी, मिलने वाली चीज मिलेगी, नमारी नहीं मिलेगी। इच्छा करना कोई अपनी बेइज्जती करना है, फजीती करना है, तो क्यों बेइज्जती करो, मौज मिले तो आड़ने दी, मिले तो आड़ने पहले पूरे हैं मर्द पे जो हर हाल में खुश है, चीज मिल जाए तो मौज, न मिल जाए तो मौज, एक साधु थे, उनसे दूसरे एक साधु ने पूछा कि महाराज आपके पास कुछ नहीं, मामूली कपड़े और कुछ नहीं, तो भूख लगे, जब भूख लगे तो भिक्षा कर लेते हैं, गांव में चले जाते हैं, जो मिल जाता खा लेते हैं, तो नहीं मिला तो मिल जाए आधी बात थोड़ी है, लोग दे देना मिले, नहीं मिले तो भूख और खा लेते, नहीं मिले तो भूख को खा लेते, तो नई बात ही छोड़ी महाराज, भूख कैसे खा लेते हो, भूख को खा लेते, भूख को कैसे खाते हो कि आज भोजन नहीं करेंगे, पीछे कोई क्या भोजन करो ना, आज भोजन कर लिया कस का भूख का, आज भूख को खा ली, रोटी नहीं खाएगा कब देखा जाए, आज तो भूख, आप अज्ञास करते हो नहीं, बिना 11 से 11 रोजा बड़ा भारी महात्मा उसका भूख को खा लेते, भूख को खा ले भाई दब है बस, ऐसा दूर रहते हैं तो मस्त रहते हैं अपना, देखो एक बात सुना है, मोहनलाल जी पटवारी थे, हमारे मित्र थे, अब सही शांत हो गया, वे रहते थे तो वे कभी भोजन करते हैं अपनी बुआ के पास, बुआ थी उनकी ऋषि कैसी बात है, कभी शेर जी क्या भोजन कर देते, जब भक्त हो जाए भोजन भोजन कर दिया, शेर जी क्यों कर दिया, कभी बुआ के पास कर दिया, तो कई दिन तक मेरे को बताया जंगल में पत्ता खा लेते, गंगा घर पी लेते, कई दिन तक भोजन नहीं किया, भूख मिट जाती है, बेल के पत्ते होते, बेल फल होता है, वो पत्ता में ताकत है, खट्टे खा लिए, पेट भर दिए, पानी पी लिया, कई दिनों तक है भोजन नहीं किया, तो बिना भोजन भी रह सकते हैं, अरे मर जावा तो भोजन कर भी मर जाएंगे, भोजन नहीं करके मर जाएंगे, मरना तो जरूर है जरूर, अब इसे डरना क्या है, तो खूब जिए और से मोर उन्होंने कहा पेट अच्छी तरह से आदमी जी सकता, मोर से बिना अन्न के जी सकता, नोरता करते कई आदमी दूध पीते थे कोई फल खा लेते नोरते, तो जी सकता आदमी, जिए तो मर जाएगा, तो मर तो जाएगा ही, अन्न खाते करते ही मरोगे, पानी पीते पीते नहीं मरोगे, आप पास है कोई शक्ति अंदर कितने पास मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तो अन्न खाकर ही मरे, नहीं खाकर ही मरेंगे, फिर अन्न के गुलाम क्यों बने, अन्न मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं सही, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं सही, नहीं सही, ये बात बहुत बढ़िया मंत्र है, नहीं सही, शंकरनाथ जी थे बहुत जानते हैं उनको, शंकरनाथ जी बना दो शाम को दूध मिले, दूध पीड़ी नहीं है मेरे, नहीं मेरे तो पीना ही नहीं है, दूध जरूरत ही नहीं, मेरे सामने बात है, अब मौज है, मिल जाए तो ले जाए, नहीं मिल जाए तो न सही, भिक्षा मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं सही, जिस अवस्था में है उसमें मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिल जाए तो अच्छी बात, हमारे तो मौज है आनंद है, खुश चिंता ही, ऐसे आप अगर हिम्मत करो, आप कोई कोई हिम्मत कर दो, अन्न खाने से हमारे पैर नहीं है, पर नहीं मिले तो हम रोए चाह आएंगे, हम भीतर से चाहना छोड़ दें। जीने की विचारा नहीं, अन्न की विचारा नहीं, कमरे की विचारा नहीं, चाह न करेंगे नहीं, मिल जाते हो जो जो जैसे मिले वैसे रहेंगे। मीरा माई पर्दे में जन्मने वाली, पद में ब्याहने वाली, पद में रहने वाली, अकेली चली गई वृंदावन, अकेली चली गई द्वारका, समुद्र के किनारे एक स्त्री चारी डट बोलता है, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, दे दे दे। मेरे तो बेटर गोपाल दूसरा न कोई, उनका भरोसा हमारे साथ रहे, मेरे भगवान साथ रहे, हरदम मस्त रहे अपना। अब सबसे कोई माँ थोड़ी बैठी, हम भी पढ़ते थे ना, तो पढ़ते थे तो रसोई बनाते थे, रसोई बनाते थे, माँ माँ थोड़ी हमारी माँ माँ बैठी, भारी आया बना दो भाई, भारी आ गई रसोई बना, तो पढ़ते थे एक दिन रसोई बना देते बना दे, हमें रसोई बनाने आता है, अब लोग बनाते रसोई बनाने कच्चा पक्का रसोई बनाते, क्यों पढ़ते थे अब भोजन देगा कौन, सामान तो ले ले रहे भोजन बनते हम पावर है बनाते साग रोटी सब बनाते अच्छे तरह से, यहाँ बिका नहीं मिलते, यहाँ बिका नहीं दमाने बगीचे में, कभी कहते भैया साग आ दो रोटी बच गया तो रोटी बच गई, रोटी बची रोटी साग है साल में बच गया लो बीस पच्चीस पदक खा लेते, बीस पच्चीस पदक साग देता जो खाते थे, समान किया हुआ है कब ज्यादा खा ली कब सब खा ली, आनंद है अन बच गया है जाओ साग देते जाओ खा दे रहे बीस पच्चीस बल खा लिया खा लिया, अब नहीं चलता, अब थोड़ा सा खा ले तो कर भी पेट पच नहीं सकता, उस समय टावर थे खेलते हो तो ये जो आवे जिसे भूखों मैंने काम पड़ा नहीं, वृंदावन में रहे दो महीना भरपेट अन्न नहीं मिला, दो महीना एकादशी होते चलते हरिदास जी महाराज के वंश से एकादशी के दिन फलाहार करते धाप करके धाप रोटी नहीं मिली, तो हमारे भी तो हुआ है आप लोगों सामने बैठे जी रहे, अब बूढ़े हो गए तो मैं सब लोग सब देते हैं घड़ी चीज आते घड़ी आती है, कभी कभी कमाते आती कभी कभी आती, कभी घी घड़ा तो कभी मूठी चना, कभी मूठी चना कठी कभी घी घड़ा, परंतु ये आजकल आई नहीं है भैया, कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा है कोई इच्छा नहीं, मौज हो गया चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसु नहीं चाहिए सो सहन पति साह, बात सब बात कुछ आई नहीं, सुनाई देना कश्मीर के राजा जंगल में गए महात्मा बैठे थे, आप कौन है तो कहा आप कौन है? मैं राजा हूँ। तो मैं महाराजा हूँ। राजा ने कहा मैं राजा हूँ। तो कहा मैं महाराजा हूँ। तो आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं बताओ? कि मैं चाहे जिसको देश निकाल दू, चाहे जिसको मैं धन दे दू। तो आपने शहर में से, अपने राज में से मच्छरों को निकाल दिया। मच्छरों से क्या पैदा होती है? अपने मच्छरों को निकाल दीजिए, लाख रुपया मेरे को दे दीजिए। अब तुम्हारे उदास आकरोड़ लाख रुपया कृष्ण जी ने। तो दो कहते मैं चाहे जैसे निकाल लू, चाहे दे दू, लाख रुपया दे दो और मच्छरों को निकाल दो। राजवेश तो तुम मारा था कैसे? हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे जीने भी नहीं है, मरना भी नहीं है, कुछ इच्छा है, कोई चीज इच्छा नहीं है। बजाओ महाराजा हो गए हम, हमारा महाराजा करे बैठेगा। आपका राजा पड़ा रहे अठारह, आपका तो हम राजा हैं, चाहे जिसको दे दें चाहे जिसको निकाल दें। मसरों तक निकाल सकते ही नहीं, मुझसे छोटा सा बच उसको निकाल से नहीं सकते। क्या मत कर महाराजा को? अब राजा नहीं हम महाराजा है, बताओ हमारा भाई कैसे बैठे? हमारे चार है ही नहीं, जीवे तो मौत जो मेरे तो बहुत जान नहीं आ रहे हुए तो यूं पड़े तो ठीक है, यूं पड़े तो ठीक है। ऐसे आप मर जाओ तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसे मर जाओ तो पुस्तक पढ़ा है कि मरने से पहले आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। मरने से पहले ये धारण कर लो, कैसी मौत की बात है। एक कितना साधन है, साधन करना क्या परवाह नहीं है। भीतर से हम इच्छा छोड़ दिया, भोजन कर दो कर रहे हैं, भोजन कोई विरोध नहीं है, परंतु कोई गुलामी नहीं है। हम गुलामी नहीं करेंगे भाई, हमको बिना सृजन नहीं हमारे चलना को, क्योंकि काम चले ही नहीं है कि हमारे चलना ही नहीं है, काम चलेगा ही नहीं कि हमारे चलना ही नहीं, बंद करना है। क्या बात है? हमारे बंद करना है चलना है। तो क्या बात है? तो ऐसी बात है भाई, ये महान फल है, बड़ा भाई। एक इच्छा छोड़ो, एक इच्छा जीने की इच्छा से मरने का डर लगता है, जीने की इच्छा नहीं है तो मरने का डर नहीं लगेगा, मरने का भय नहीं है। आनंद से रहोगे, मौज से रहोगे, प्रसन्नता से, चाहे विध राखे राम चाहे विध रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, चाहे विध राखे राम चाहे विध रही है। भूखे रहे तो मौज, धवे रहे तो मौज, दुखी रहे तो मौज, सुखी रहे तो मौज, अवे तो मौज, जावे तो मौज, अवध आनंद है। कितनी बात बढ़िया, एक साधना छोड़ दो, सबको पूछो, सब साधना आप पूरी हुई है, कोई नहीं मिलेगा आदमी बहनों में भाइयों में कि मेरी सब इच्छा पूरी हुई, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा भी नहीं मिलेगा। कोई इच्छा पूरी हुई है, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, ऐसा हमारा जीवन रहा है। तो इच्छा क्यों करे? पूर्ण होने वाली तो आप पूरी होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी, किसी मूल की बात है। आनंद में मस्त है, आनंद में दुखी नहीं हुए, दुखी क्यों हो गए? मिल जाए खा रहे भगवान, न मिल जाए नहीं सही, नहीं सही नहीं सही, ऐसी बहुत ही बात है। जाए विदरा कह रहा हूं ताई विदरे ये राम जी ने कर दी मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो मर तो जाएंगे जन्म लियो तो मर तो जाएंगे पक्की बात है खा कर मरे तो न खा कर मर जाएंगे पी पी कर मरे कोई तो नहीं पिए नहीं सही मरने में बताओ तो कोई दंड बो नहीं मरने में बताओ क्या दंड है बताओ फांसी की सजा होगी इससे बड़ी सजा कोई नहीं सजा कोई है फांसी की सजा होगी इससे बड़ी सजा बताओ कोई भी तो भर जा तो मुंह से जीवे तो मुंह से आनंद है तो ऐसी बात है भाई अगर मौत लेनी है तो ले लो यू हर हाल तक मुझ रहे हर दम मुझ रहे सत्य चाहना हो परमात्मा की प्राप्ति की तो एक मामूली बात है परमात्मा की प्राप्ति इच्छा ही नहीं है तो मौज मिलो जन्म और मिलो जन्म और मिल जाएगा चाहना छोड़ दो जन्म मन मिल जाएगा एक चाहना छोड़ दी बस अच्छा पद मिल गया अच्छा अप्रियत अकिंचन कुछ है ही नहीं हमारे पास कुछ चाहिए नहीं हमारे कुछ नहीं हमारा हमारे कुछ नहीं चाहिए आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू सा करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर सा करके भ्रष्ट है साधना से नीचा हुआ जिसकी साधना करती वो चीज बड़ी हुई भले किसकी साधना करो जिसकी साधना करे वो हुए बड़ा उस जाना करने वाले छोटा हम सहना किसी के थे हमारा सहना है ही नहीं असहमत प्राप्त हो गया सहना एक सहना जोड़ दे सह गई और चिंता मिटी बस सह गई चिंता मिटी कोई दुर्लभ चीज नहीं है सीधी सारी बात है क्यों दुखभाव है अपना तो आनंद है अपना तो मौज है जाई विदरा कह रहा हूं ताई विदरे राम जी की मर्जी है ठीक है मर्जी है बैठे मौत से कैसी बात आनंद रही मस्त हरदम मस्त रहो कोई मर गया कोई जन्म गया कोई आ गया कोई चला गया अपने क्यों तो सुखी हो क्यों दुखी हो आ गया तो अच्छी बात नहीं आ गया तो अच्छी बात अपने तो हरदम आनंद है थोड़ी सी बात कर दे माता थोड़ी सी मान ले तो आनंद है अरे पूरी मान ले तो मुक्ति है परम मुक्ति है पास हो गया कहीं हो गया अरे हकू की बनाई आनंद बना रही आज हमारे आज हमारा जन्म का दिन है जन्म का दिन आ गया खुशी बनाए अरे खुशी नहीं रुगण का दिन है इतने जन्म बीत गए इतने वर्ष बीत गए ये बीत गए जितना घाटा पड़ गया 80 वर्ष का होना बालक है 5 वर्ष होगा तो अब 80 वर्ष नहीं है 75 वर्ष ही है जी आज हमारा जीने का दिन आ गया जन्म का दिन तो रो रो बैठा रह गए कि मर गए था वर्ष खुशी बना रहे थे जी गया कहते हो पर जी गया कि मर गया सच्ची बात क्या है आप बताओ कोई बोलो सच्ची बात है कि जीने में से इतना दिन चला गया जितने दिन आए हैं ना वो जीने में से गए, जीने में से ही खर्च हुए हैं, तुम्हारे अधिकार दे। इतना बड़ा जी कर क्या गया, अब नहीं जी हो तो क्या है, क्या करना पड़ता है। जीवन तो मौज है, मरे तो मौज है, मरे तो मौज है, आनंद है, जी जा तो मौज, जी मर जाते ऐसी बात है भाई। सदा दिवाली संत कर आठ पर आनंद धिंद दियालिया जदी पक जो यो रे प्रीतम मोयो रे मोज सुनो भाई मनवा ऐसी नहीं करना रे। बैठो जीव याद जीव तो मरना रे, जीव तुम्हारा जीते जीते अरे माना जीवत रोही मर रे कोई चारा नहीं। क्यों मरता हुआ मरा, मर गए वो चाहते कुछ कुछ नहीं चाहते, मर गए जीते मर गया जाई विद आके राम ताई विद रही है ठाकुर जी के बोल नाथ जी महाराज थे हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले नाथ जी महाराज थे ना, वो कहो कह मेरे को भूषण नहीं करे एक जगह बैठे के नहीं बैठे को बाबा जी कुछ खा लोगे तो हरवा दे जाए जो मार्ग पड़ गया मार्ग पड़ गए मारे मारे आगे दूसरे गांव आएगा यूं पड़ते जो मार्ग पड़ गया वही मार्ग पड़ गया। कमंडल था लगती पी लिया, देखो राम जी देते हैं कैसे देते हैं, राम जी की परीक्षा करी हम मांगेंगे नहीं कहेंगे नहीं किसी से बोलेंगे ही नहीं कैसे देते हैं। दो तीन दिन हो गए कमंडल राव निकाल पानी मिल लिया जल्दी। एक दिन शाम के वक्त में गांव के पास पहुंचे तो भेड़ बकरी चरने वाले को महाराज महाराज जय जी महाराज बोले नहीं तो मार्ग पड़े वो मार्ग पड़ गए। वो मार्ग था खेत का, गांव का मार्ग था नहीं तो वो जानता तो वो तो आदमी रहने वाला भाई खेत का मार्ग है तो बाबा जी खेत मारे पड़ गए। खेत में ना कुआ कुए पानी पीर उठे सो गया तो वो दूध लेकर पहुंचा रात्रि को कर बदले महाराज कौन है भाई दूध लिया हो कौन है तुम तो मैं जो भेज बकरी चढ़ाने वाला आपको आवाज दी थी वो ही हूं और गाय का दूध लाया हूं बकरी का दूध पिए न भी साधु है गाँव का दूध तो पिए गौ माता है गाय का दूध है लोटे बुलाया हूँ पी लो महाराज पी लिया। अब यूं अल्लाह कोई देवता मना थोड़ी है देखो राम जी कैसे देते हैं ये राम जी देते हैं। हम जा रहे थे तो द्वारकाधीश मंदिर में गए मथुरा में, मथुरा में द्वारकाधीश का मंदिर है बड़ा सुंदर मन में आए ठाकुर जी को प्रसाद मिले तो ठीक है ठाकुर जी का प्रसाद ले लें कहा नहीं किसी हुए मंदिर से पार नहीं करे लो महाराज प्रसाद लो यूं देते भगवान ऐसे देते हैं आप ख्याल नहीं रखते मेरे मम्मी भी देते हैं हम गए थे तीर्थ यात्रा में तो खीर चोर भगवान है, वरना खीर चोर है। एक संत आए थे, संत ने प्रसाद दिया तो खीर का प्रसाद दिया, खीर लगी बड़ी सुंदर, खीर अच्छी है तो बड़ी बढ़िया है। मन आया तो खीर कैसे मिले, तो ठाकुर जी का भोग लगाया, खीर का कटोरा भगवान ने अपने बागे के नीचे रुका दिया, वो मिठाई लेके चले गए, उनको ख्याल ही नहीं आया। रात्रि में ठाकुर जी पहुंचे, ना बाबा जी खीर लाओ, खीर पाली बड़ी मीठी खीर, खीर अच्छी, उनका नाम खीर चोर भगवान। तो हम जा रहे थे रामादास जी सर है नहीं, हमारा साथ में रामादास जी थे, बच्चों को प्रसाद उजा देने का शोभा होगा, रामादास जी को बच्चों बच्चों को शोभा देना, बच्चों के साथ में दे दी गाड़ी दी चाबी। तो हमने देखा हम कह रहे तो ऊपर चढ़ करके बारी में से दर्शन के चोरी करके दर्शन कर दिया, वो दर्शन हो गया, अब चलो अपने आगे देरी हो जाएगी, साथ से रहते घर चाबी यही गाड़ी की चाबी नहीं, क्या करें। शाम की वक्त में ठाकुर जी मंदिर खोला तो ठहरना पड़ा, क्या फिर दर्शन किया, दर्शन करा बचा में तो वाग ला गया था, हमारा लो चाबी लो रहा, अरे तुम्हारे पास कैसे आई, कि मेरे को प्रसाद दिया उसमें आ गई, तो ठाकुर जी का दर्शन किया तब चाबी मिली। ठाकुर जी ऐसे हमारी बीती भी बात है, रमादार जी तो आप कह देते भी सब देते, सब सबका भरण पोषण करते हैं, अपने रहे ठाकुर जी जाएगा तो आएगा, ठाकुर जी थे आप चिंता मत करो। दर्शन किया तब चाबी देते, हमारा चाबी नहीं तो हम चले जाते, चोरी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मस्त हो जाओ, भरोसा भगवान का रखो और किसी का नहीं, सब काम होगा, सब ठीक से काम होगा। और सुनाओ महाराज, भगवान नाम कीर्तन सुनाओ, उस समय हो गया कीर्तन को बीच में नहीं जाना, जाकर क्या करोगे, कीर्तन बढ़कर काम करोगे, कोई है प्यार आपके पास में कीर्तन से बढ़कर कोई काम है क्या, चटूर जन्मा चाहते हैं, ठहरो भाई कीर्तन सुनो, 8-10 लाख 20 लाख रुपया लगा दे चोरी ब्याह में, 5-10 लाख में ब्याह भी हो जाए, 5-10 लाख और लगा दो वाह वाह वाह वाह हो जाए, 5-7 मिनट और लगा दो वाह वाह हो जाए, सभा बिगाड़ हुए, सभा बिगाड़ आदमी से पहले उठ लगा सभा बिगाड़, सभा को बिगाड़ कितना आनंद है, शांति से कितने सुने भगवान नाम की। अरे भाई यदि तो भोजन मिला आप मिलेगी दक्षिणा, भगवान दक्षिणा दक्षिणा। जय राधा कृष्ण मुरारी, जय राधा कृष्ण मुरारी, गिरिवर धर कुंज बिहारी, गिरिवर धर कुंज बिहारी। जय राधा कृष्ण मुरारी जय राधा कृष्ण मुरारी गिरिवरधर कुंज